Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, śnieżek pada mi to ty. Raz, dwa, trzy, kawkę robię sobie i ty. Jak to śnieżek mroźna, z Dzimka ugryź piesek chciał. Raz, dwa, trzy, nagrywam podcasty. Raz, dwa, trzy, Chirek wrona jest i ty. Piku pik, piku pik, piku piku, piku pik. Pe, pe.